राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 24 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम परमात्मा हमारे लिए है हमारे है क्यों परमात्मा के साथ हमारी एकता है इन वस्तुओं के साथ हमारी एकता नहीं है इन पदार्थों के साथ हमारी एकता नहीं है इस बल है विद्या है योग्यता है इसके साथ हमारी एकता नहीं है ये उत्पत्ति विनाश होने वाली है बल भी उत्पत्ति विनाश वाला है और अपने शरीर में घटते बढ़ते रहते हैं आत्मा घटता बढ़ता नहीं है जैसे परमात्मा घटता बढ़ता नहीं है एक रस रहता है ऐसे ही ममई वाशो जीव लोके भगवान का अंशो जीव है ये घटता बढ़ता नहीं है योग्यता घटती बढ़ती रहती है बल घटता बढ़ता रहता है वस्तु में उत्पन्न और नष्ट होने होती रहती है उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाती है अपने ना उठता है उत्पत्ति होती है ना नष्ट होते है ना हम घटते हैं ना बढ़ते हैं हम एक रूप रहते हैं किसी जोड़ी में जावे उसी जोड़ी में जाते धोते रहते बहते सत्य रूप वैसे ही रहते हैं हमारा घटबड़ता नहीं होता योग्यता घटबड़ होती है वस्तु में घटबड़ होती है हमारे इंद्रियां घटबड़ होती है हमारे भाव घटते बढ़ते रहते हैं हमारी ये चीजें घटती बढ़ती जाती है और वस्तु में सभी उत्पन्न और नष्ट होने होती होती है उत्पन्न होती नष्ट होती है ये स्वयं ना उत्पन्न होता ना नष्ट होता है अगर उत्पन्न नष्ट नहीं होता वही हमारे काम की चीज होगी, उत्पन्न और नष्ट होने वाली हमारे काम की कैसे रहेगी। उनको अपनी मान से रोना पड़ता है क्योंकि वे तो रहते नहीं, वे तो नष्ट हो जाती है, तो उनके लिए रोना पड़ता है, चिंता होती है, शोक होता है, क्यों वे उत्पन्न नष्ट होने वाली है। योग्यता भी उत्पन्न नष्ट होने वाली है, वस्तु में भी पैदा होती है, नष्ट होता है, और हमारा बल है वो भी घटता है बढ़ता है। कभी खाने पीने से शरीर बढ़ जाता है, कभी कम खाने से घट जाता है, वृद्धावस्था होने से घट जाता है। तो ये अवस्था से वस्तुओं के संबंध से घटते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के तो वो जो तो घटता है ना बढ़ता है, ऐसा कि न घटने वाला न बढ़ने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा हमारे हैं, वस्तु में सब संसार के लिए है, संसार के लिए ही मान करके करना कर्मयोग नाम है। इसका कर्म सब कर्म पर संसार के लिए कर्म का ही आरम्भ और अंत होता है। संसार सबका अंत अंत और आनंद होता है, पैदा होते हैं नष्ट होते सभी। सुहादी अंत वाली हमारे पास जो समय है, हमारे पास जो बल है, हमारे पास जो योग्यता है, हमारे पास विद्या है, ये सभी घटने बढ़ने वाली, संसार घटने बढ़ने वाले, तो संसार की सेवा के लिए ही है। संसार की चीज संसार के लिए तो काम न किस बात की, संसार की चीज ना हो संसार दिया तो काम न की जाए, काम न किस बात की। तो जिसका भाव से सेवा कर देना, काम ना कोई नहीं रखना, ऐसा कोई नहीं करना, कामना रहित सबकी सेवा कर देना, ये संसार की सेवा के लिए है वस्तु है। और आप स्वयं अलग हो तो आप अलग हो जाना, कर्म ज्ञान योग हो जाएगा, और संसार के लिए इस वस्तु को लगा दो कर्म योग हो जाएगा। कर्म योग में दो बातें हैं, एक क्रिया है एक योग है। योग ना हो समता, राग द्वेष नहीं, हर्ष रोग नहीं, ठीक बैठे नहीं, अनुभूत नहीं, उसमें सुखी और दुखी नहीं होना, ये योग है। समत्व योग उचित है, और उनकी सेवा में कर लेना, ये उनकी सेवा है। तो अपने राज्य नाराज नहीं होना है, अपने खुशी दुखी सुखी नहीं होना है, अपने मतलब ही नहीं, संसार की चीजें संसार को दे दी, अपनी कामना किस बात की। और अपने आप को परमात्मा लाया, परमात्मा को दे दिया, तो उनमें कामना कैसी, हमारी कोई कामना ही नहीं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ हमारी एकता है, हमारे साथ एकता परमात्मा ही है, तो भगवान की सेवा कर देनी, इसी इच्छा क्या है, इच्छा ही नहीं कोई भी। इच्छा करना भी बेवाजबी वाजबी नहीं है, संसार की चीज संसार को दी इच्छा कैसी, और परमात्मा का मांस परमात्मा को अपने को दे दिया, ये कामना कैसी, जिसकी चीज है जिसको दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, कर्म योग हो गया, भगवान को भगवान की चीज दे दी, भक्ति योग हो गया। अगर आप अलग हो जाए तो ज्ञान योग हो गया, अलग हो गया आप चेतन, अलग है झटझु कोई मतलब नहीं है, ज्ञान योग हो गया, हमारी कोई चीज है ही नहीं इसमें, तो हमारी कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुखी नहीं, अपनी अपनी चीज अपने को दे दी थी, संसार की संसार दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, अथवा अपने अलग हो गया, क्यों वैसे अपना अलग है, प्रकृति अलग है, प्रकृति का कार्य अलग है, ये संसार है हमें मतलब नहीं, तीन योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिसमें ज्ञान योग और कर्म योग ये है लौकिक लोगे लोकेश्वर अपना है अलौकिक भक्ति, वो अलौकिक है, भगवान के साथ में एकता हमारी हो जाए, ये अलौकिकता है, ये विचित्रता है, विचित्रता पहुंच जाना, सब ठीक तरह से उनको उनको जो चीज दे दी, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न ठीक है न बेठीक है, अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, न राजी है न नाराजी है, अपने समता है। समत्व योग उचित है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों का संयोग कैसा है प्रसन्न नहीं दुख सुख स्पर्श नहीं, तो संयोग है समत्व योग उचित है, समता का नाम योग है। हमारी सतह समता रहनी चाहिए। उत्पत्ति विनाश वाली पुस्तकों चीजों को लेकर राजी और नाराजी क्यों हो गए, हमारा क्या मतलब है इससे? हमारा मत समझ ही नहीं। हम नित्य निरंतर रहने वाले सत्य परमात्मा का स्वरूप, और संसार की चीज अच्छी बंदी होती है उनमें हमारा संबंध ही नहीं, राजी और नाराजी नहीं। बिल्कुल अलग चीज है, अलग हमें अलग चीज है। इस वास्ते हमने क्षमता अर्धू रहेगी, विषमता होने का कारण नहीं है। हमारी चीज हुई है तो हम कामना भी करे, ये चीज तो संसार की, संसार उसी संसार को दे दी, उस चेतन परमात्मा का कारण परमात्मा को दे दिया। न परमात्मा से कामना है न संसार से कामना है, न संसार से कुछ चाहना न परमात्मा से चाहना है, निश्चय हो गया। सत्य चीज है, जैसे सत्य है चीज उसको स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करना नित्य परमात्मा को प्राप्त करना है। सत्य है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा है जो गतिमा है, उसमें फर्क कोई पड़ता नहीं, वो है जो ही रहता है। कितने युग बीत जाए, कितने कर्म बीत जाए, कुछ बीत जाए, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, उसमें अनुसम है, हमारा में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। इतना दुख और दुख सुख दुख होता ही नहीं, हमारा है ही नहीं, इसके साथ हमारा संबंध ही नहीं है, तो राजी और नाराजी कैसे हुए हम? नाराज है नाराजी नाराजी, सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करता सात्विक उचित है। सिद्धि सात्विकता में नहीं है, सतोगुण को भी निराना में कहा है, तो वास्तव में स्वरूप में कहा, गुणा तीर तत्व में कहा, सात्विक सात्विक भी है। समर को याद है, दोष है, हर्ष है, शोक है, दुख सुख है, दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, उसमें हमारे क्या लाभ है? नहीं सोच विश्वास से सुनता है सुते से दुख संयोग वियोग योग संगीत, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही होता। दुख तो संसार के संबंध से होता है, संसार है क्रमगुण, एक रूप रहता ही नहीं, हम है नित्य, नित्य के साथ संबंध कैसा सकता है? अनित्य का, अनित्य का क्या लेना देना, अपन संबंध ही नहीं। इस वास्ते दुख कभी होता ही नहीं, दुख का कारण नहीं कोई, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे तो कौन से ठहरेगी, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो तो वो कौन ठहरेगी? ना अनुकूल ठहरेगी ना प्रतिकूल ठहरेगी, ना अनुकूल में राजी है ना प्रतिकूल में नाराज है। समत्व योग उचित है, इस वास्ते सदा ही हमारा समता ही है। सम रहना, न राग है न द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, न ठीक है न बेठीक है, न अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, कोई चीज विराजी है न नाराजी है, अपने एक रूप है, सदा ही एक रूप रहता है। संसार तो घटता बढ़ता ही रहता है, संसार में तो ये विषमता होती रहती है हरदम ही, संसार हमारा संबंध नहीं है। संसार असत है, हम सतलोक है, सतलोक के साथ असत का संबंध क्या? असत में घटे बढ़े आवे जावे, मैंने हमें क्या मतलब? हम अपने सतलोक में नित्य निरंतर स्थित है, कोई बात आती ही नहीं। इस वास्ते सब समय में निर्विकार रहना, न हर्ष है न शोक है न प्रसन्नता है ना दुख है, ना घराजी है ना नाराजी है, दुख है ही नहीं। दुख उस बात का है, तुम तो अनिष्ट रहता हो और सत्य स्वरूप में अनिष्ट या अनिष्ट वो तो एक रूप रहता है, एक रूप स्वरूप बनता बिगड़ता है ही नहीं। संसार जो बनता बिगड़ता ही है को रही वो ही बनता बिगड़ता बना हरदम ठीक है बैठी बैठी है ठीक है ठीक है बैठी होता रहता है। क्यों क्या है ठीक है मत है एकदम आनंद रहे मौज रहे मस्ती रहे दुख है ही स्वतः स्वाभाविक समता स्वतः स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक है वही स्वरूप है परमात्मा का। घटपट होना दुख दुख दुख होना ये विकार होना ये परमात्मा रह नहीं संसार से बिना रह तो वो रहता ही नहीं। ये घटता बढ़ता रहने और वियोग होता ही रहता है वो टिकता ही नहीं क्योंकि अनित्य है। अनित्य में क्या घटे क्या बढ़े क्या आसार क्या बनगा ये बदलता ही रहता है। बदलना अपना बदलना एक नित्य है कि अनित्य है सत्य ही बात है। नित्य के दो वेद है जीवा तुम्हारे परमात्मा है या अनित्य संसार मात्र है अनंत ब्रह्मांड है अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई है ही नहीं किंचन मात्र भी नहीं है। संसार सबका सब मिलकर के हमारी पूर्ति नहीं कर सकता हमको निर्विकार तत्व नहीं दे सकता हमारा को समता नहीं दे सकता हमारा निर्विकार स्थिति नहीं दे सकता। विकारी है खुद के निर्विकार क्या करेगी खुद विकारी है वो निर्विकार क्या करेगा इस वास्ते हमारा कोई संबंध नहीं। ये होता रहता बनता रहता बिगड़ता रहता है मरता बिगड़ता है हमें क्या मतलब बन जाए क्या और बिगड़ जाए तो क्या हमें क्या हम तो एक रूप रहने वाले हैं। नित्य सर्वगत स्थान सनातना अव्यक्त हम अचिंत हम अविगा तस्मात एवं विदित्व है जान ले तो शोक क्या है शोक से तो है ही नहीं। अविनाशी तत्वि ये सर्वविद सब में परिपूर्ण व्याप्ति समान तत्व है संसार सभी उत्पत्ति विनाश वाला आने और जाने वाला नष्ट और उत्पन्न होने वाला खत्म होने वाला इसी कोई इज्जत थोड़ी है। ये तो हरदम ही बनता बिगड़ता है एक क्षण भी एक क्षण परिणाम मिलो भावारी थे चिति शक्ति है चिति शक्ति के सिवाय क्षण परिणाम मिलो भावा सब भाव क्षण परिणाम क्षण भंगो है अब क्षण भंगर क्या चिंता करे ये नष्ट होता है बदलता रहता है। ये बदलने वाली शक्ति एक परमात्मा में है और परमात्मा शरीर में बदलने वाले है नहीं बदलने वाले दोनों है एक परमात्मा है एक जीवात्मा है ये स्वरूप नित्य है और संसार सब अनित्य है नाशवान क्षण भंग है कभी रहने वाला है ही नहीं परमात्मा कभी जाने वाला है ही नहीं ना नाशवान को लेकर चिंता है ना विनाश को चिंता है। गंगा जी का प्रवाह बह रहा है और बाहर है हमारे को धक्का लगा है क्या है गंगा जी को धक्का लगा दे भगा क्यों मत मेहनत करे आप ही बह रही है हाथ हाथ दे क्या गंगा जी रोक दे बोला रोक दोनों मुंह होता है क्या हाथ मैंने रुक जाएगी क्या दंगा तेरे चल जाएगी अरे संसार है चलता है बढ़ता है अब क्या लेना लेने से क्षण भूमि नहीं कोई लेना नहीं हरदम बदलता है इसे कोई लेना देना नहीं हमारे को तो लेन देना है ही नहीं हमें क्या मतलब बदले तो अच्छी बात न बदले तो अच्छी बात अंदर है, ये अपने दूसरे में अंदर नहीं रहते, अपने अंदर अंदर है, अपने रहने वाले, कोई नष्ट नहीं होने वाले, ये कभी रहने वाले है ही नहीं, हरदम ही बदलता है, तो हरदम बदलता है क्या ही जैसे नहीं। इस बात से बदलने वाले को लेकर चिंता नहीं, ना बदलने वाले को चिंता नहीं, बदलने वाला है ही उसे चिंता क्या करे, बदलता है ही नहीं चिंता क्या करे, बदलता है क्या चिंता करे, कभी बदलता ही नहीं क्या चिंता करे। संसार मात्र तो क्षण भगवान है, हरदम ही बदलता है, और आत्मा है जो कब बदलता ही नहीं, आता जाता ही नहीं है, जो रहता है। इस बात से इसी चिंता नहीं, इसी चिंता नहीं, चिंता क्या है, चिंता मूर्खता की है, अनजानपण की है, अनजानपण से विक्षेप होता है, आजल होती है, ये होती रहे क्या बात, हमारा तो आनंद है हरदम। सदा दिवाली संत के आठ उपहार आनंद, संतों के तो सदा ही दिवाली है, बस आनंद आनंद हरदम बस रहे हरदम। सुख और दुख है नहीं है, दुख द्वारे है, आनंद में आनंद के जोड़ेगा तुम्हें है, सुख के जोड़ेगा दुख है, दुख के जोड़ेगा सुख है, आनंद के जोड़ेगा नहीं आनंद है, आनंद है आनंद है आनंद है, दुख है ही संताप है ही नहीं, हरदम आनंद है हरदम। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, ये संसार बनने बिगड़ने वाले, इसी साथ संबंध जोड़ो तो बढ़ना बिगड़ना, बढ़ना बिगड़ना, बढ़ना बिगड़ना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्म मरना, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, ये ढंग है, चीज इस ढंग की है, होती है ऐसी, अपने क्या मतलब, अपने उत्पत्ति विनाश का मतलब नहीं, और विनाशी अविनाशी नहीं मतलब थे, अविनाशी तो है जो बातें वो है, अविनाशी जो बढ़ता ही बढ़ता ही है, इसका दोनों को स्वभाव है अलग अलग। इस वास्ते अपने बदलने वाले से संबंध ही नहीं रखे, बदलो मतलब बदलो रहो बदलो, अपने मन में संबंध नहीं है, समझ रखो तो रोना पड़ेगा, ये तो ऐसा रहेगा, ये तो बदलने वाला ही है, बदलेगा ही, एक रूप रह सकता ही नहीं, क्या करूं मैं बताओ, इस विकारी को निर्विकार नहीं कर सकते, और निर्विकार है उसे विकार नहीं हो सकता, ईश्वर निर्विकार स्वरूप में नित्य निरंतर रहो, मौज है, ये एक परमात्मा है उसमें नहीं नहीं होता, ये नहीं है जिसमें है नहीं होता, ना सत विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सत, सीधी सीधी सर्व बात सीधी। इस बात से सुख सुख दुखे समय करता लाभ लाभ आज समान कहते तो युद्ध आज पाप नहीं लगेगा, पाप तो हर घर सुख सुख कर दुख ठीक कर बैठी कर अनुकूल प्रतिकूल इनको लेकर आशा होती है, ये अपने है कि नहीं, आनंद आनंद आनंद सब बदलता रहता है। संसार का प्रेम रखेगा, संसार से सुख की आशा रखेगा तो उसको दुख पाना पड़ेगा या रोना पड़ेगा, संताप भोगना ही पड़ेगा, क्यों एक रूप रहता ही नहीं, रह सकता नहीं, हरदम बदलता है, कैसे रहता ही नहीं, अपने बीच बंदा होती ही नहीं। स्वास्थ्य मस्त रहो हरदम, सदा दिवाली से मस्त रहो, आनंद मौज है, नष्ट होने वाले तो नष्ट होगा, नहीं नष्ट होगा नष्ट होगा नहीं, अब है जो रहेगा और ये बदलता है बदलता ही रहेगा, हरदम बदलता ही रहेगा। ना बदलने की चिंता है ना ना बदलने की, है जो है जो है ही है जो ही हरदम मौज है। अपने स्वरूप में किंचित भी फर्क कभी पड़ेगा ही नहीं, पड़ने की संभावना ही नहीं है कभी भी, और ये स्थिर रहने की संभावना ही नहीं है। क्रमगुरी है इस बार से हरदम मौज में रहो, मस्ती में रहो, है जो सत्य है उस सत्य को स्वीकार कर लिया, सत्य में स्थित होगी ना सो। इन पदार्थों को लेकर के कोई सुख दुख दोनों नहीं है, पदार्थ और सुख होता दुख होगा ही, और आनंद में मन मस्त में रहे इनका कोई संबंध नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण।